ยอห์นบทที่4 เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นซามาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อซิคาในแคว้นซามาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงมีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่า ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามาเรียทูลพระองค์ว่า ทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวซามาเรีย เพราะพวกยิวไม่คบหาพวกซามาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่า ถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอ นางทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วย พระเยซูตรัสตอบว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร ์นางทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี ่พระเยซูตรัสกับนางว่า ไปเรียกสามีของเธอมาที่นี ่นางทูลพระองค์ว่า ดิฉันไม่มีสามีค่ะ พระเยซูตรัสกับนางว่า เธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึง5คนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริง นางทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็ม พระเยซูตรัสกับนางว่า หญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง นางทูลพระองค์ว่า ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา พระเยซูตรัสกับนางว่า เราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้น เมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่าม านี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า พระอาจารย์เชิญรับประทานเถิด แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า เรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู ้พวกสาวกจึงถามกันว่าม ีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรือ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันคำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรำแต่คนอื่นตรากตรำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรำของเขา ชาวสมอเรียจำนวนมากที่มาจากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำดังนั้นเมื่อชาวสมอเรียมาถึงพวกเขาก็ทูลเชิญพระองค์ให้ประทับกับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น2วันและจำนวนคนที่วางใจในพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัสของพระองค์พวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง เมื่อผ่านไป2วันพระเยซูก็เสด็จออกจากที่นั่นไปที่แคว้นกาลิลีพระองค์ทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็ไม่เชื่อ ข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตาย พระเยซูตรัสกับเขาว่าก ลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตาย ชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปขณะที่กลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกทาสก็เรียนว่า ไข้หายเมื่อวานเนี่ยเวลาบ่ายโมง บิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำเมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี